श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2054 19 अप्रैल 1997 को साय लगभग 7:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दमेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण विवेक हो रहा है ये तो अनुभव में आता है और अपने नित्य स्वरूप का भी अनुभव होता है, परंतु परमात्मा के साथ नित्य योग इसका अनुभव नहीं होता है। तो शरीर का नित्य वियोग होता है ये अनुभव मामूली नहीं है। ये अनुभव नहीं है, ये स्वयं सीखी हुई बात है। शरीर का नित्य वियोग अनुभव आता है तो मात्र संसार का वियोग हो रहा है। किसी चीज का भी योग हमारे साथ है ही नहीं, ये अनुभव हो जाना चाहिए। शरीर का अनुभव होता है, शरीर हमारे नित्य वियोग होता है, तो संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं कि जिसका वियोग न होता हो। क्या देखी संयोग के वियोग शरीर के वियोग का अनुभव होता है तो मात्र वस्तु के वियोग का अनुभव हो रहा है। तो वियोग का अनुभव हो रहा है तो उसके संयोग की इच्छा तेरी अर्जी भीतर से भाई ये शरीर बना रहे, रुपये बने रहे, कुटुंब बना रहे, घर बना रहे, हमारी जायदाद बनी रहे, ये इच्छा होनी चाहिए। इसका और इसको ठीक अनुभव करो। जैसे शरीर के वियोग का अनुभव होता है ऐसे मात्र संसार के वियोग का अनुभव होता है। ये नमूना है। शरीर का वियोग होता है ऐसे आप सोचो किस बात का संयोग रहता है बताओ। तो भाई बोले वियोग शरीर का हो रहा है तो योग किसका रह रहा है, किसी का नहीं है। और आत्मा नित्य है, इसका योग है तो बहुत ही बढ़िया बात है। चिंता नहीं करनी होनी चाहिए, हलचल नहीं होनी चाहिए, क्यों नित्य निरंतर वियोग है। कोई मर जाता है उसका चिंतन बिल्कुल चिंता नहीं होनी, शोक नहीं होना चाहिए, क्यों वियोग नित्य ही होता है। तो वियोग कही तो वियोग हुआ और नई बात तो कुछ हुई नहीं। कोई मर गया तो नई बात क्या हुई, वियोग ही हुआ और नया हो गया। धन चला गया तो वियोग ही हुआ, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा चली गई तो वियोग ही तो हुआ। अरे वियोग उसने तो होता ही है, फिर दुख नहीं होना चाहिए। ये याद रखो इतनी बात अपना और समझ लो कि दुख नहीं होना चाहिए हमारे। कोई चीज नष्ट हो जाए तो दुख नहीं होना चाहिए, इतना और वियोग कर लो, इसको ठीक तरह से समझ लो। और आत्मा नित्य है तो इसका वियोग होता नहीं, इस बार दुख होता नहीं। आत्मा तो दुख होता नहीं, वियोग होता नहीं, संसार का शरीर का वियोग है। संसार शरीर एक जाति है, बिल्कुल एक जाति है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचती है अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से रचा हुआ शरीर है और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से रचा हुआ संपूर्ण संसार है। जितना देखने में सुनने में हमारे आता है जितना देखने में आता है वो सबका सब पंचरचित है, सबका वियोग हो रहा है। इस वास्ते कोई चीज नष्ट हो जाए, कोई मर जाए तो दुख होना ही नहीं चाहिए, कि वियोग तो हमारे अनुभव की बात है, ये तो होता ही है, इसमें नई बात क्या हुई। ठीक है ना, ये ख्याल में आ गया ना, तो बहुत काम हो गया, मामूली काम नहीं, बता और हम नित्य रहते हैं, आत्मा नित्य रहता है, इसका वियोग हो गया। अब परमात्मा के योग का नहीं पता लगे तो कोई हर्ज नहीं है, बले ही जाएगा गाड़ी। इस बात पर दृढ़ रहो, संसार का संयोग का वियोग हो रहा है और आत्मा का नित्य योग है, हम नित्य रहते हैं, ये सच्ची बात है, इतना अनुभव हो गया, तो इस पर दृढ़ रहो। कभी अपने को मरने का दुख नहीं होना चाहिए, कोई आफत आ जाए तो दुख नहीं होना चाहिए। मरने की बात आ जाए कि अभी मर जाएंगे तो दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि सही का वियोग होता ही है और आत्मा का वियोग होता ही नहीं, तीसरी बात है ही नहीं, तीसरी कोई है ही नहीं बात। अचानक मर जाए तो हर्ज क्या हुआ, शरीर का वियोग होगा, आत्मा का वियोग होता नहीं, वो नित्य योग है। तो इतना बात ख्याल कर लो, इतना अनुभव हो गया, अब इतना सा और कर लो, तत्काल मर जाए तो दुख नहीं होना चाहिए। करीब भाई बंधु कुटुंबी स्त्री पुत्र परिवार माता पिता कोई मर जाए तो उसको मरने का दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नित्य वियोग हो ही रहा है, नई बात तो कुछ हुई नहीं। ये बात इसके बाद अपना नित्य रूप है ही, ज्ञान योग पूरा हो गया, जिसको ज्ञान योग कहते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग कहते हैं, ये पूरा हो गया ज्ञान योग पूरा। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, ये ज्ञान योग पूरा हो गया। ज्ञान योग देहात्मवाद का ही नाश करता है, ज्ञान योग का प्रयोग खास शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर नित्य निरंतर नष्ट होता है, मैं नित्य रहता हूँ। ज्ञान योग का प्रयोग केवल शरीर नाशवान है, यही ज्ञान है, ज्ञान योग का उपयोगिता ही है। शरीर से मैं अलग हूँ, शरीर नाश में आगे नाश, ज्ञान योग पूरा हो गया। यंग ही न्यतंते पुरुष मात्रा स्पर्श आगमा पाइन अनित्या, जिसको ये फैसला नहीं पहुंचाते समर्थत्व मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो ही जाएगा वो, गीता कहती है। ये ज्ञान योग पूरा हो गया, अब परमात्मा का योग है नहीं हो, कोई बात हो जाएगा, फिर हो जाएगा निश्चित बात। अब दूसरी एक बात पूछी है, बहुत बढ़िया बात पूछी है, ये तो बात अच्छी है, पूरा तो मेरे को पता नहीं लगा भाई, अनुमान करता हूँ कि ये बात समझी है आपने, परंतु केवल समझी है, अनुभव नहीं हो रहा है। समझना और है, अनुभव और है, सीखना और है। एक सीख ली बात, एक समझ ली, एक वास्तव में अनुभव हो गया, अनुभव बात दूसरी है, पर अनुभव है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो अब एक नहीं अनुभव है जमी। दूसरी बात कहते हैं, निष्काम बनना अपने को बड़ा भारी कठिन मालूम होता है, निष्काम बनना बड़ा भारी कठिन है, तो कामना पूरा होना सुगम है, निष्काम होना कठिन है तो कामना का पूरा हो जाना सुगम है। बोलो भाई, जिसके मन में सुगम हो बताओ, किसी भाई की कामनाएं सब पूरी हो गई, किसी के इतिहास में भी कामना का पूरा होना असंभव है, कामना का त्याग तो है कठिन, कामना का पूरा होना असंभव, तो असंभव तो कठिन भी सुगम ही होता है। खूब ध्यान दें, बड़ी मार्मिक बात है, बड़ी बढ़िया बात है। कामना है, आप जितने भाई बहन बैठे हैं वे सोचे कि सभी कामना पूरी किसी की नहीं हुई, और कोई कोई कामना सभी की पूरी हुई है, ये अनुभव है हमारा, सभी कामना किसी की पूरी नहीं हुई, इतिहास में भी, अभीर वर्तमान में भी, कोई ऐसा व्यक्ति आप बता सकते हो जिसको कामना पूरी हुई हो? कामना पूरी किसी की नहीं हुई और कोई कामना पूरी सबकी हुई है। कोई कोई कामना तो हमारी पूरी सबकी हुई है, मनसा हुआ है, परंतु कोई मनसा पूरी होती है कोई नहीं होती। ये अवस्था है हमारी, ठीक अनुभव करें तो ये अपना अनुभव है। कोई कामना पूरी हो गई, कोई कामना नहीं पूरी हुई। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, अब एक बात बता दो, इससे सिद्ध क्या हुई है? इससे सिद्ध हुआ कि कामना है वो कामना कामना पूरी में हेतु नहीं है। मन हम चाहना करें तो चाहना पूरी हो जाएगी, चाहना नहीं करें तो पूरी नहीं होगी, ये नियम नहीं हुआ। कोई कामना पूरी हुई है कोई कामना नहीं पूरी हुई, तो पूरी होने में कामना करना कारण नहीं है। मानो कामना करें तो कामना पूरी हो जाए, कामना नहीं करेंगे तो पूरी नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। कई ऐसी कामना नहीं करे तो एकदम काम वो आ जाती बात, हमारे जाती ठीक है, कामना मैंने की नहीं और मिल जाती बात, और कामना करने पर कोई कामना पूरी नहीं हुई। भाई कामना पूरी तो असंभव है, सब कामनाएं पूरी किसी की नहीं हुई इतिहास में। वो भाई बोले कि कामना पूरी किसी की भी हुई है क्या? पूरी की पूरी कामना है। हमने एक व्याख्यान बात सुनी विचित्र, तो कामना पूरी तो राम जी बाप की नहीं हुई, तुम्हारे कैसे हो जाएगी? दो बात सुनी मैंने, कामना पूरी तो राम जी के बाप की नहीं हुई, राम जी के लुगाई की नहीं हुई, सोनेरी मृगशाला की बात पूरी होगी सीता जी की, दशरथ जी की पूरी पूरी होगी, राम वनवास बन जाए, तो कामना पूरी असंभव है। कभी कामना सब पूरी होती नहीं, कभी किसी की भी सभी कामना पूरी होती नहीं। आप इतने बैठे हैं, बताओ इतिहास में बता दो, वर्तमान में बता दो, खुद बता दो कि मेरी तो सभी कामनाएं पूरी होती है, हुई है, अनुभव से बताना, ऐसे अटकल नहीं लगाना है। तो कामना सभी किसी पूरी नहीं, कोई कोई कामना सभी की पूरी हुई है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, ये बात थोड़ी गहरी समझ लो, इससे ये सिद्ध हुआ कामना करना है वो कामना पूरी में हेतु नहीं है, कामना पूरी होने में हेतु दूजा है। अगर कामना करने से ही कामना पूरी हो तब तो कामना सब पूरी होनी चाहिए, तो कामना करते हैं पूरी हो जाती है, कामना करते हैं नहीं पूरी होती। आज हम बात कर रहे थे केशवराम जी की बात यार, कट केशवराम जी आ गए, मन में आते ही चट आए सामने, कोई सिद्ध ही है नहीं, मन में चट आ गए, परंतु सदा आ जाते हैं क्या? आज की बात है, आज की हमने केशवराम ने लिया कहां चट आगे। तो इस तरह कामना सब पूरी होती नहीं है, और कोई भी इतनी तत्काल होती है कि तत्काल ही जाने सच, आज की बात है। तो कामना पूरी होना न होना इसका कोई कायदा दूजा है, कामना करने से कामना पूरी हो ये कायदा नहीं है। ये कायदा हो तो जो कामना करो पूरी होनी चाहिए सभी, जो कामना करी पूरी होगी, जो कामना करी पूरी हुई, जो कामना करी पूरी हुई, जो कामना करी पूरी हुई, तब तो कामना है वो कामना पूरी में हेतु है। तो कामना की पूर्ति में हेतु क्या है दूजा है, इसमें क्या है? भगवान का विधान है, उस विधान से पूरी होती है। ये जो बताते हैं इसका उपाय, तो उपाय ये असली है, कामना करने से कामना पूरी नहीं होती। हमारे काम ऐसा पड़ा है, कामना है ही नहीं चीज आ गई, हमारी बीती हुई बात है। कामना तो नहीं थी, आवश्यकता थी, कामना और आवश्यकता एक जगह की बात बताता हूँ, मैं दूसरी बात वो नहीं कहता हूँ, आत्मा की आवश्यकता वो नहीं कहता हूँ, कामना आवश्यकता, आवश्यकता क्या, इस चीज की जरूरत है हमारे, अभी जैसे पानी पिए तो जल पीने की जरूरत है, प्यास लग गई, पानी पीने के लिए लोटा की जरूरत है, तो ये आवश्यकता है। लोट मिलते हैं का कुछ पात्र चाहिए, लोटा हो उसे बट्टी का उसे कुछ भी हो, जल भरने के लिए पात्र चाहिए, ये आवश्यकता हुई। यार कामना क्या है कि एक लोटा दूसरा हो जाओ, तीन सौ चार हो जाओ, एक एक पड़ा रहे, एक यहाँ रहे, एक वहां रहे, ये अस्तृष्णा है। यार ये आवश्यकता है, भूख लगी तो अन्न की आवश्यकता है, प्यास लगी तो जल की आवश्यकता है, जाड़ा लगा तो कपड़े की आवश्यकता है, नींद आई तो सोने की जरूरत की आवश्यकता है, ये आवश्यकता। तो आवश्यकता होने पर चीज मिलती है, यही कायदा नहीं है, आवश्यकता होने पर मिल जाती है, पर आवश्यकता प्रबंध है, खास आवश्यकता का प्रबंध भगवान की तरफ से है, पर कामना का प्रबंध भगवान की तरफ से नहीं है। भगवान की तरफ से कामना पूर्ति करने का संबंध प्रबंध है ही नहीं, आवश्यकता पूरी करने का आवश्यकता है, पर आवश्यक आप जगा लो तरह तरह की वो नहीं है, जिनसे आपका निर्वाह हो जाए, जिनसे आप जीते रह जाओ, वो आवश्यकता है, वो प्राय है, पूरी सब जगह नहीं है, पर घनी जगह ऐसी बात है। जीने के लायक अन्न मिल जाएगा, जीने के लायक जल मिल जाएगा, जीने के लायक कपड़ा मिल जाएगा, जीने के लिए सोने की जगह मिल जाएगी, ये परमात्मा की तरफ से प्रबंध है, पर कामना पूर्ति का प्रबंध तो है ही नहीं, कभी नहीं हुआ, किसी ने नहीं लिया है। तो मूल बात है कामना छूटने कठिन है, परंतु कामना पूरी होनी असंभव है, किसी की संभव हो, किसी की भी हुई हो तो बताओ। तो कामना पूरी हो न हो, जब पूरी होती है नहीं तो उसका त्याग करने में क्या कठिनता हुई। तो ध्यान दें इस बात पर, जब कामना पूरी होती ही नहीं तो उस कामना के त्याग करने में क्या जोर आया। मैं कामना करूंगा गोरखपुर का राजा बन जाऊं, तो राजा बन ही नहीं सकता, तो इसको छोड़ देने में क्या जोर आया। कामना से पूरी होती ही नहीं तो पूरी नहीं होने में कामना को छोड़ने में क्या जोर आया। कर दो पाओगे कामना वो पूरी तो होगी नहीं। एक माई बोली, ब्राह्मणी थी बोली, जो अपनी मारवाड़ी भाषा में बोली, महाराज कई बाल वाली है जो मन चाहे तो वही बोली। सुनिए, मन चाहे बात तो होती ही नहीं, क्या आग लगी है, बात लगी है, कई बाल वही है जो मन चाहे तो वही को, तो मन चाहे तो वही को नहीं, तो मन चाहे छोड़ने में क्या जोर है बताओ। अब क्या जोर आया, जो पूरी होने वाली है ही नहीं, उस बात को छोड़ने से क्या दूर है। कामना पूरी होती हो तो छोड़ना मुश्किल है, मन चाहे बन जाए तो होता है ही नहीं, तो उस कामना छोड़ने में क्या जोर आया। कभी एक कहां बात मिलो, अभी अभी बोलो तो अभी बोल दो, सभा में बोल दो। मूल बात ये मैंने पढ़ी है, यह बात कामना पूरी होनी तो असंभव है, कामना का त्याग करना सुगम है। हमने पढ़ते समय संस्कृत में एक पुस्तक थी, कहानी थी, उसमें बताया कि जामुन लगे हुए थे जंगल में, वो वृक्ष नीचे लटक रहे थे, तो एक लोमड़ी लौकी लोमड़ी लोमड़ी आई तो उसे कूदई तो सटा पड़ कर लू दो तीन चार बार, वो पड़ आया नहीं तो जाने लगी, तो सामने खरगोश मिल गया, खरगोश ने दिया कि जामुन खाया नहीं, खट्टा है नहीं खाती है, अब मिला नहीं तो खट्टा के जोड़ दिया, टिकता आई थी पर टिकता फला नहीं, टिकता नहीं अच्छा टिकता नहीं। संस्कृत छोटी कहानी, तो हाथ ने तो इस जन्म कहानी कही आती है, तो सच्ची बात है ये। एकांत आप मिलना भाई मेरे से बात करेंगे अपना। नारायण नारायण नारायण ताम आशाम त्यक्त सुखम, शास्त्र में कहा है कामना की त्याग करने से बड़ी शांति मिलती है, मैंने कहानी बतानी, एक माई संत के पास गई, बाबा जी मैं केला लाई हूँ लो। तो भैया मैया झुंझला के मैया क्या करे, मेरे तो मन में उथल पुथल लग रही है, मेरे मन उथल हो रही है। बाबा जी जो मन की बात है पकड़ छोड़ दो, लो केला दे दो। बाबा जी खुश हो गए, वो स्वयं कहते थे कि केला भी देगी ज्ञान भी देगी, गुरु मिल गई, खाने के लिए केला देगी। और गुरु जी बाबा जी मन की पकड़ छोड़ दो, लो केला दे। कैसी माँ मिली, कैसी विशेष माँ मिली, लो जैसे बेटे का लाड करे, जैसे लाड कर गई, प्यार कर गई। तो मन की पकड़ छोड़ना शुरू है, कह दिया छोड़ दे तो काम ठीक है, हल्के मिल गए। तो कामना के छोड़ते ही सुख होता है, सुख होता है वो नहीं छोड़, वो नहीं किया जाता तो क्या करोगे अब काम, जिससे सुख होता हो वो भी नहीं छोड़ सकते तो क्या छोड़ोगे, दुख होता है वो छोड़ोगे, बुढ़ापे अब छोड़ा है। इस बात कामना का त्याग, कामना की पूर्ति से सुगम है, कामना पूर्ति है, कामना की उत्पत्ति और कामना की पूर्ति और कामना की अपूर्ति और कामना की निवृत्ति, चार चीजें, कामना की उत्पत्ति, कामना की पूर्ति, कामना की अपूर्ति और कामना की निवृत्ति। तो निवृत्ति सबसे सुगम है, नहीं चाहे बस बोझ हो जाए तो हम आशा त्यागता सुख हो गई, आशा का त्याग करते सुख हो जाए। ये छूटते नहीं है, कोई बात पकड़ी हुई है अब जो छूटी नहीं है, इस वास्ते कहते छूटते नहीं है। कामता तो छूटती है। अब एक बात और बताता हूँ, कोई भी कामना आठ पर भी आपकी नहीं है क्या, आप इतने बैठे किसी की भी कामना आठ पर एकदम कामना बनी रही है क्या, आप लोग छूटती नहीं है, हम क्यों कामना रखना भी हाथ की बात है क्या, आठ पर तो एक ही कामना रही है क्या, बताओ कोई भाई बहन, क्योंकि आठ पर हमारी एक ही कामना रही, तो कामना छूटती नहीं, हम कहते टिकती नहीं, आप कहते मिटती नहीं, हम कहते टिकती नहीं, बताओ टिकती हो तो। एक ही कामना निरंतर आठ पैर भी रही है क्या, आप ही मिटती है, बहुत पूछो, इसे पूछो तो पता लगे भाई, डरो मत। नारायण नारायण नारायण, अब बोलो क्या बताओ है सज्जनों, नारायण नारायण नारायण, बढ़िया बात है, कुछ भी चाहना न करे, पूरे है मर्द वो जो हर हाल में खुश है, जाई विध राख राम ताही विध रहिए, बहुत ही आरम है, जाई विध राख राम ताही विध रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई विध राख राम ताही विध रहिए, आनंद आनंद सदा दिवाली संत के हाथ हो गए, यो भी हुआ हुआ यो भी हुआ हुआ। स्वयं ज्योति महाराज बड़े संत थे, उनसे पूछा कि ज्ञानी के क्या होता है, ज्ञानी के यूं न्यू मिट जाता है, यूं होना चाहिए यूं न्यू मिट जाता है, छोटा सा लक्ष्मण न्यू और न्यू मिट जाता है, यूं होना चाहिए यूं नहीं होना चाहिए, जो हो जाते खुश राम है। हाँ, इसका नाम शरणागति है, भगवान की शरणागति क्या, कि भगवान की हाँ में हाँ मिला दी, आगे बहुत ठीक नहीं है ठीक। एक बाबा जी थे, नौका पर चढ़े, नौका चली तो नौका चला रहे हुए मल्लाह ने कहा, अरे महाराज नौका बाढ़ आ गया है, नौका हाथ में नहीं रही है, पटक गई है, अब नाजर डूब जाएगी, हम हाथ में नहीं है हमारी, अपने अपने इश्यू याद करो। तो बाबा जी मेरा के बाबा तुम भर कर पड़कर उस डालने लगे नौका में, अरे क्या करते हो, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, थोड़ी देर में मल्ला ने कहा अब हाथ में आकर अब डांट बांधती है अब हाथ में रुकेगी नहीं तो फिर जय सियाराम। लोगों ने कहा तू पागल है क्या माता खराब हो गई क्यों जब रूबने लगी जब पानी भरने लगे तुम्हें कोई इतने आदमी डूब जाते दया नहीं आती तुम्हें धोखा मुझे डूब जाते ना तो दया हुए मैं अलग था क्या आप डूब जाते हैं मैं तो जाता तो मूर्खता क्यों गई मूर्खता हमें समझे नहीं हमने समझा कि भगवान डुबोना चाहते हैं तो भगवान की चाह में हम चाह मिला साधु का काम भगवान ये चाहते तो अपनी सहायता करो जल्दी डूबे इस बार मैंने पानी भरना शुरू कर दिया तुमने कहा अब नहीं डूबेगी तो भगवान के डूबने के मन में नहीं आए तो अपने करो जो भगवान ही मर्जी जो करना चाहिए अपने क्या मतलब अलग अलग सजाया हम क्यों रखे भगवान की चाहना में चाहना मिला दी। शेर जी ने साहब कहा था ऋषिकेश की बात है ऐसी बात चली तो शेर जी बोले कि हमारा तो सब मन चाह ही होता है हमारा तो सदा ही मन चाह ही होता है। तो मैंने पूछा आपकी क्या बात है भाई आप अकेले के मन से हमें तो नहीं थे आपके मन चाह होता है हमारा तो नहीं होता तो आप मन से क्या बात है कि हमने भगवान की चाह में चाह मिला दी भगवान जो करे त्यों होना चाहिए राम की न चाहे सो यू ही करे अन्य साहस नहीं कोई तो भगवान की चाह में हमने चाह मिला दी तो मन चाहे होता है राम की न चाहे सो ही होगी करे अन्य साहस नहीं कोई तो हमने भगवान की चाह में मिला दी तो मन चाहे होता जो होता है शेर जी दृष्टांत दिया था कि गीता प्रेस मेरे को प्रिय लगता है अच्छा लगता है हमारा बनाया हुआ है मूल शेर जी है तो गीता प्रेस है अच्छा लगता है परंतु मेरे को मालूम हो जाए भगवान नहीं चाहते तो एक एक ईंट बिखेर दूं मैं मेरे को नहीं है मालूम हो जाए भगवान नहीं चाहते तो क्यों बिखेर दूं है कोई ऐसा आदमी अपने मन चाहे चीज बना हुआ बिखेर दे उसको मेरे को मालूम हो जाए भगवान की मर्जी नहीं है तो नष्ट कर दो कैसी बढ़िया बात है अगर आपने आप और हम सब धारण कर लें तो क्या बात है लगे भगवान की मर्जी मिला दे राम की न चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई भगवान जो करते हैं वो योगा उसे उल्ट फेर कोई कर सकता ही नहीं किसी की ताकत नहीं उल्ट फेर कर दे तो जो होता है उसमें प्रसन्न रहे अपना ये सिद्धांत है एक ये लिख लो जो होता है जो होता है उसमें तो प्रसन्न रहे करने में सावधान रोने में प्रसन्न दो बात याद कर लो करने में सावधान रोने में प्रसन्न निहाल जाओगे एक ही वाक्य करने में सदा सावधान सास निषिद्ध काम नहीं करे मर्यादा विरुद्ध काम नहीं करे मनुष्यता के विरुद्ध काम नहीं करे और जो करना चाहिए वो करे करने में सावधान हरदम कोई गलती न हो जाए डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए डरते रहो जिंदगी बेकार न हो जाए करने में सावधान रहो होने में प्रसन्न रहो जो हो जाए ठीक है महाराज शत्रुधन महाराज शत्रुधन महाराज जो जग ठीक है महाराज बहुत खुश हो जाओ देखो आप चाहना छूटती नहीं तो अंत में तो चाहना पूरी होगी नहीं सिवाय दुख के और क्या फायदा होगा अरे भगवान की मर्जी तो करो नहीं मत करो शेर जी विचित्र बात बहुत विचित्र बात कहते हैं कि हम कहें भगवान आप मिलो तो मिलने की आपकी गर्ज नहीं है तो मेरे की क्या गर्ज है आपके मेरे से मिला मन चलता है तो आप मुझे भी आपके बिना चलते हैं हम क्यों करें गर्ज क्या भगवान के मन में भगत से मिलने की नहीं होती है क्या ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथे वदाम्यहम हम भगत चाहता है तो भगवान भी चाहते हैं तो भगत चाहता है भगवान के बिना चलता है तो हमारे चलता है मत मिलो जाओ मौज की बात है, बहुत मौज की बात है। चाह ना करे है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है। चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाह न होती बीच, ये चार नहीं होती, तू तो ब्रह्म है शुद्ध शुद्ध शुद्ध। चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाह न होती बीच, कोई चाहना नहीं। यूं है तो मौज, यूं है तो मौज, मन के विरुद्ध हो उसमें आनंद बहुत है। मन के विरुद्ध होता है नहीं, आनंद होता है, ठीक है। हमारे मन के विरुद्ध होता है वो भगवान के मन के अनुकूल होता है। हमारे मन के विरुद्ध होता है तो हमारी तो मर्जी नहीं, तो मर्जी किसकी रही बताओ? भगवान की रही, तो भगवान की मर्जी ठीक है कि हमारी मर्जी ठीक है? हमारी मर्जी के अनुसार हो जाए तो संकोच आना चाहिए, कहीं भगवान हमारी लिहाज में आकर तो नहीं कर दिया काम। हमारी मर्जी के अनुसार कर दिया तो भगवान पर असर पड़ा, ये बात तो ठीक नहीं है, भगत का काम नहीं है भगवान को दबाना। वो सेवक सेवक कैसा बच्चों पाई आते हैं नहीं? हाँ, जो सेवक साहब संकोची, साहब को संकोच में डाल दे हमारे कारण से, भगवान हमारे मन की करे तो ताशुमती पोची, वो तो सबसे नीचा है। भजन भगवत को न गए, भगवान की चाह में साहब मिला हुए वही भगत है, तो हम क्यों चाह न करें भगवान की चाह ना जिनको हम कहते। जो सेवक साहेब संकोची निज हित से है चाष्टमति पोची, तो साहेब की मर्जी आज कर आपकी मर्जी, आप ऐसा मर्जी बहुत ही है। बड़ी बढ़िया शरणागति की ऊंची बात, भक्ति की ऊंची बात है ये। अरे होगा तो वही जो होना है, आप चाहोगे तो होना है तो जाएगा, चाहोगे नहीं होना तो नहीं होगा, होना है जो होगा तो फिर आपकी चाह करके आपने बेइज्जती फजीती क्यों करें? हमारी चाह से तो होगा नहीं, तो फिर चाह करके अपनी फजीती करना, सिवा फजीती क्या फायदा बताओ? चाह ना करना केवल फजीती, केवल बेइज्जती करना अपनी, कर से तुम मर्जी आओ जो तो अपनी बेइज्जती क्यों करें? अपने कुछ मौज में तेरी मर्जी आओ तो कर दे, मत कर, हरदम आनंद रहेगा, हरदम सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, ठीक है महाराज। मौज होती मौज, बीमारी में मौज आती है, आनंद आता है, मन की प्रतिकूलता में आनंद आता है, कैसी बढ़िया बात है। उसको दुख आवे कैसे बताओ? अनुकूलता में सब आनंद मानते हैं, अरे प्रतिकूलता में आनंद आवे तो दुख गड़ी रहेगी आने की, दुख आने की पार ग्रह कौन सा है बताओ? आप बताओ भाई, तुम बताओ दुकान से आएगा किधर से आएगा? सुख आवते राजी, दुख आवते राजी, चाहे कर दो, सुख आवते नाराज, दुख आवते नाराज, तो नहीं तो सुख में नाराज करो को नाराज, तीन बात में खुश राजी कर लो। चाहे तो दुख आवे तो राजी, सुख आवे तो राजी, चाहे सुख आवते नाराज, दुख आवते नाराज, चाहे सुख आवे दुख आवे नाराज, है ही नहीं। चौथी बात कौन सी? तेरी मर्जी है जो कर दो, तुम्हारी जो मर्जी है जो करो। ये शिष्य का, पतिव्रता का, ये सेवक का ये काम है, खास पुत्र का काम। सच्चा पितृभक्त हो उनको पूछा जाए कल तुम कहां जाओगे क्या करोगे, तो ये क्या कर, मेरे को पता नहीं। अब पिताजी क्या कहे मेरे को क्या पता? एक शरणानंद जी की पुस्तक छोटी प्रबोधनी पुस्तक है, पांच सात पाना हो गए थे, छोटी सी ज्यादा आठ दस हो गए प्रबोधनी। उसने पूछा शरणानंद जी को, शरणानंद जी को पूछा गया आपका परिचय क्या है? हमारी परिचय, हमारा परिचय, हम सदा आनंद में रहते, शरीर सदा मौत में रहता है, हम सदा आनंद में रहते, ये हमारा परिचय है। मानो हम सदा आनंद में रहते हैं और मौत सदा ही, शरीर सदा ही मौत में रहता है, ये हमारा परिचय है। अपना परिचय बताओ, परिचय हमारा कि मौत, शरीर तो सदा निरंतर मौत में ही रहता है और हम हरदम मौज में ही रहते हैं, आनंद में आनंद रहते हैं, हमारा परिचय है। कि महाराज आपकी जीवनी हम लिखना चाहते, जीवनी क्या है, लिख लो दुख का प्रभाव, हमारी जीवन। कि महाराज यहाँ का प्रोग्राम बंद करके कहाँ जाना है, कि फुटबॉल को क्या पता, जिस दिन ठोकर मारे उठी जाएंगे, हमें क्या पता, शरीर के बाद में क्या प्रोग्राम है आपका, कि हमारे को क्या पता, खिलाड़ी गए वो जिस दिन ठोकर मार बिगा देंगे, फिर फिर जाएंगे। तो कहा था कि ये भाव होते हैं ना, कि मित्र भाव और पुत्र भाव और पति भाव और माधवी भाव और सदा भाव, कहते हमारे को फुटबॉल का भाव अच्छा लगता है, फुटबॉल है हम, ये भाव अच्छा लगता है, कहा था सदन में, उसमें यही बताया, क्योंकि ये सबसे अच्छा है। क्यों अच्छा बात है, कि प्रियतम प्रियार प्रियतम खेलते हैं तो दोनों ठोकर लगती हमारी, चरणों का स्पर्श होता रहे, दोनों के चरणों का स्पर्श होता रहे, कितनी आनंद की बात है। और लोग तो भगवान के पीछे दौड़े, दोनों मेरे पीछे दौड़े, ठाकुर जी भी ठाकुरानी जी मेरे पीछे दौड़े, और भी हार जीत मेरे अधीन हो, ये भाव जितना ऊंचा और भाव कहां है बताओ, दोनों भी ठोकर लगे और पीछे हमारे पीछे दौड़े, यार हार जीत हमारे अधीन हो, तो कितनी मौत बात है। ये फुटबॉल का भाव अच्छा लगा, कोई पुत्र भाव कोई मित्र भाव, तरह तरह हमारा भाव अच्छा लगता है, ठाकुर जी का ये भाव हमारे साथ हो, ये तो मुख से सुना, वो लिखी हुई बात देखी, क्या प्रोग्राम है मरने पर या से जाने पर, हमें क्या पता, ठाकुर जी की बात किधर लुटकाएंगे, जिधर छोड़ो उधर चल जाएंगे, हमें खूब विचार करा किधर जाएंगे क्या जाएंगे, मुक्ति होगा बंधन होगा ठीक होगा, बेटे खूब विचार करें, ठाकुर जी की मर्जी जी करो, अपने ये सात आजादी है, ये आज्ञा पालन करना है, आजादी बड़ी भारी है, हमारे पर कोई है ही कोई जिम्मेवारी है ही नहीं। शेर जी ने कहा था कि मैं जब पढ़ा महाभारत पढ़ा तो मेरे मन में आती कि स्त्री बनता तो बड़ा अच्छा था, पति कह जो करो देख जो कुछ मत करो, अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं, ये काम बड़ा ठीक है, शेर जी खुद ने कहा था, आपको याद है, पति पति स्त्री बनता बैठो बैठ के उठ जाओ चलो चलो, ऐसी मौज बात अपने पर कोई जिम्मेवारी है ही नहीं, मौज बहुत है इसमें, लोग कह रहे कहने में प्रतंत्र है, कहने में कहना करने में स्वतंत्रता है, अपने कोई जिम्मेवारी यू कर दो ठीक बात, यू कर दो बहुत ठीक है, कैसी आनंद की बात है, कह देर कर दिया, अब जी मारी उसके पास दुख पाओ सुख पाओ, तो इच्छा त्याग दे में बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है, इच्छा लगे में दुख ही दुख है, दुखों का घर क्या है कि भीतर में चाहना रखना, अब दुखों का अंत नहीं आएगा, तरह तरह के दुख आएगा, रंग रंगीले दुख आएंगे, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सार प्रतिशाह, बादशाह का बादशाह, हमारे को चाहिए नहीं। काश्मीर के राजा जंगल में गए थे, बाबा जी बैठे थे, तो उनसे जाकर पूछा आप कौन है, तो बाबा जी आप कौन है, कि मैं तो राजा हूँ, तो कहते मैं महाराजा हूँ, आप कौन है, तो आप कौन है, मैं राजा हूँ, तो मैं महाराजा हूँ, आप महाराजा कैसे हैं, तो आप राजा कैसे हैं, कि मैं चाहे जिसको निकाल दू चाहे जिसको दे दू, जितना चाहो दे दू मैं ऐसा निकाल दू, तो अपने देश में से मच्छरों को निकाल दीजिए, क्या पैदा होती है आपके इससे, क्या आबद है, निकाल दीजिए मच्छरों को देश में से, चाहे जिसको निकाल दू मच्छरों को निकाल दू, चाहे जो मच्छर निकल नहीं सकता चाहे जो निकाल दे, और लाख रुपए मेरे को दे दीजिए। अब लाख रुपए कैसे दे देते हुए आप महाराज कैसे है, हमारे कुछ भी चाहिए महाराज बताओ, हमारे महाराज अपना में क्या दोष आएगा, तुम राजा हो तो दो बात कही दो कर नहीं सकते तुम, हम महाराजा है हमारे कुछ नहीं चाहिए, बताओ बाधा क्या है, महाराजा है हमारी कोई इच्छा नहीं है, जीवे तो मौज मरे तो मौज आवे तो मौज जावे तो मौज, पूरे मर्द में जो हर हाल में खुश है हर में प्रसन्न मस्त रहता है, कितनी आजादी भरे कितनी चाह गई चिंता मिटी मन हुआ बेपरवाह, जिसके कसरे चाहिए सो सहन परेशान, क्योंकि आने वाले तो आ ही जाएगा चाहे बिना भी आ जाएगा, नहीं आ नहीं आएगा तो आने वाला आपसे आप आता है आपका बंद होता है, तो चाह करके अपना मंगतापन क्यों सिद्ध करें, केवल मंगतापन, आप अगर शांति चाहे तो काम तो करे तत्परता से बड़े उत्साह से हर सार आदर करे, कर्मण्येवादि कारणस्ते मा फलेषु कदाचन, खास गीता का सिद्धांत है कर्तव्य कर्म तत्परता से करना और सिद्धि सिद्धि सिद्धि स्वरूप होता, सिद्धि हो जाए असिद्ध हो जाए अब राम करें, अब सिद्धि असिद्धि अब हाथ की बात नहीं, हाथ की बात है वो अपने करना है, जो हाथ की बात नहीं वो क्यों क्यों सब पावना है मन में हो, ये सोई राम श्री रखा राम जी ने रच करके रखा है हमारे सामने होएगा, हो ये सोई राम श्री रखा जो जस करे सो तस बोल सा, कर्म बदार विश्व करेगा जो जस करे सो तस बोल सा, वो ये सोई राम रचि राखा को कोई तर्क बढ़ा हुई शाखा, विश्वास से खूब आ जाती है बस ये बोल देता हूँ तो आनंद लेता आनंद आ रही, बुखार में आनंद आवे अपमान में आनंद आवे निंदा में आनंद आवे रोग में आनंद आवे, वो लेती अपने हाथ की बात है, ये अपने हाथ की बात है, अचानक उन्हें हाथी है बात में चाहना किसी की पूरी कभी हुई नहीं, सब पूरी नहीं हुई, जो पूरी नहीं हो तो अगला कहीं को चाहो जान लो, टिकता शांति थी पर टिकता खट्टा है खट्टा शांत हो जाती है, चिंता मर जाती है, वो नींद आ जाती है, नींद नींद नहीं आई थी हम क्या करेंगे ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, कहते हो जाए जो देख लेंगे अब क्यों पहले विचार करें वो सो देख लेंगे वो सो जाओ, वो ये सोए राम जी से आप राम रचि रखा हो, राम जी ने रच कर रखा है हमारे लिए, हो ही है भविष्य काल है भगवान के भूतकाल, हो ये सो ये क्या राम रचि रखा तो रच कर रखा है, फिर हम क्यों पिछादी करें रखा है वो होगा तो जैसे रखा है हो जाएगा, हमारे बन जाने की जरूरत नहीं है, वो ये सो ही राम रचि रखा रच के रखा है वो, तो हमारे बन जाने की जरूरत नहीं है, जन्म दिया है वो ही दिया, चिंता दीन दयाल को हो में सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया है वही पालन करेगा, हम क्यों चिंता करें, जाए सो प्रतिपाल श्री, अब नहीं पति पालन करेगा तो दोष उसको हमारे को दोष है, हमें जैसे रखे साहिदे रखे राम ताहिदे रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, साहिदे रखे राम ताहिदे रहिए, कैसी आनंद की बात है, दुख होता ही नहीं, दुख तो कुछ उत्साह ना करे तो होता है ना, बढ़िया झुकती है एकदम जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति अपन को उत्साह नहीं है, मौज बहुत है बहुत आनंद रखते हो, सदा दिवाली संत के आज होगा आनंद, आप क्या कर सकते हो, चाहना का त्याग कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, आप चाहना पूरी कर सकते हो तो पूरी कर नहीं सकते तो छोड़ने में तो तुम है ही, पूरी तो कर नहीं सकते छोड़ने में तो है ही छोड़ दी, फिर हमारी पूरी करनी है ही नहीं, कठिन क्या है, जैसी अवस्था में है वैसे ही रहे, आना पूरी नहीं होगी तो है जिस अवस्था में रहेंगे हमारे सूत्र एक बात वो नहीं मिलेगी तो है जैसे रहेंगे शांति क्या है जैसे जीते हैं कि नहीं तो चाहना पूरी होने में नहीं जियेंगे क्या। अब जी रहे हैं ना, चाहना पूरी हो जाएगी कामना तो हो जाएगी, तभी नहीं पूरी हुई है तो अभी जी रहे मौत से तो नहीं होगी क्या मरेंगे नहीं। ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम में हम रहते बड़े नीचे थे, एक साधु आए उन्होंने कहा कि महाराज भिक्षा मांगते हैं तो कोई दाल है साग है छाछ है कुछ ऐसी चीज मिल जाए तो पात्र नहीं हमारे पास, भले मिट्टी का ही हो कैसे ठीक रही हो तो वो ले लें तो एक पात्र हो जाए ठीक बात है। मैंने कहते ठीक है कोई मेरे को कहे तो कह दूंगा, कोई कहते क्या चाहिए तो कह देंगे एक पात्र चाहिए मिट्टी दे भले और कोई जान कहना तो स्वभाव नहीं है वो कह देंगे। दो तीन दिन बाद गया अब मत कहना क्यों कि दो दिन चला तो दस दिन चला दस दिन चला तो महीने चले मई तो बारह महीने चले उम्र बड़ी चलेगा फिर जब एक दो दिन चला तो उम्र बड़ी चल सकता है बात क्या लगेगी। अब नहीं कहना आपने खुद नहीं कहेगा अब नहीं कहना बहुत अच्छी बात है ये बात सच्ची है कि नहीं हमारी बीती हुई बात है बढ़ने से बात आज आपके बिना वस्तु के चलता है तो कल नहीं चलेगा, कल चलेगा परसों नहीं चलेगा क्या फिर महीने में चलेगा फिर उम्र में चलेगा। ये बहम है आपको काम चलता है कई चीजें हमारे पास नहीं है हमें चलता है काम सब चीजें सबके पास है क्या तो अभाव मुझसे चलता है काम। निर्वाह मात्र की चीज है निर्वाह मात्र में तो प्रबंध है होगा निर्वाह नहीं हो तो हमारे क्या अर्ज हुआ भगवान के हम है घाटा पड़े तो भगवान के पड़ेगा हमारा तो घाटा पड़ेगा नहीं। देखो भगवान के दरबार मैं एक ही हूँ मेरे जोड़ी का दूसरा कोई है ही नहीं विश्व भर में संसार भर में मेरी जगह पूर्ति करने वाला कोई भी है ही नहीं बताओ है तो बताओ तो भगवान घटा पड़ेगा हमारे पड़ा हमारे मर्जी है तो ठाकुर जी घटा पड़ेगा हमारे पड़ा मेरी जगह दूसरा है क्या संसार भर में ऐसे आप सब हम सब आप एक ही हो आप उसके बाद कौन है बताओ छोटे से छोटा बड़े से बड़ा चतुर से बुद्धिमान मूर्ख मूर्ख से मूर्ख हो तो आप अपनी जगह पूरे आप ही हो आपकी जगह तो पूर्ति होगी नहीं किसी से तो किसी से ही पूर्ति होगी नहीं इतना घाटा पड़ा भगवान के तो हमें क्यों से क्या चिंता है घाटा पड़ा तो भगवान के पड़ा भगवान की पड़ा घाटा हमारे पड़ा तो उनको चिंता है तो हमें चिंता क्यों करें जिसके घाटा पड़े उसकी चिंता नहीं तो हमारे घाटा पड़ता ही नहीं कहीं ना कहीं हमारे घर रखेंगे किस बनाएंगे और जगह रखेंगे खुशी हो जाओ रखो अपनी मर्जी हो जाओ रखो अपने क्यों तू तू रहते हैं आनंद बहुत ये तो कठिन है ये शुभम है यार जाई विद्या कह राम ताई सजनों आजाद है बिल्कुल मुक्ति है आनंद है। अरे बालक को दुख होता है तो माँ को सुख होता है क्या बालक को दुख होता है तो माँ सुखी होती है तो हम दुख पाएंगे तो भगवान राजी होंगे भगवान प्रसन्न होंगे तो तुम्हारे प्रसन्न रखो नहीं सही भगवान दयालु ज्यादा है तो ज्यादा दयालु दुख ज्यादा होता है कम दयालु दुख कम होता है दयालु नहीं उसको दुख तो मार देता है कसाई काट देता है तो दयालु को दुख होता है कि नहीं यार भगवान सबसे ज्यादा दयालु तो हमारे मर जाने पर भगवान रोएंगे भगवान दुख हम क्यों मतलब करें दुख तो होता है उनको होता है तो घाटा तो तुम्हारे हुआ हम तो भोज करेंगे जाई बिदरा कह रहा हूं ताई बिदराइए जैसे रखे जहां रखे जहां रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास जहां रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास उसकी मर्जी में मिला रहा हाँ माँ हाँ मिला रहा इस नाम शरणागति सर्व कुछ तो मुझे शरणागति वो सबसे गोपनीय बताया सबसे श्रेष्ठ बताया असाधर शरणागति क्या कहा मैं हाँ महाराज सतगुरु महाराज, श्री गुरु महाराज, राम महाराज, आनंद की बात बताओ। इसमें दुख क्या है? माँ को दुख नहीं है तो बच्चों को क्या दुख है? अपने माँ को दुख ज्यादा होता है, मौज हो गया, आनंद हो गया। एक चाह ना बताओ, चाह गई चिंता मिटी, मनवा भी परवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहन बतिशाह। तो चाहना पूरी तो होती नहीं, तो छोड़े ही चाहना को पूरी होती नहीं, वो करते ही नहीं, अपनी लोग चाहना करनी नहीं। कैसी मोजी बात है, ये अटकल आ जाए बड़ी बात है, सीधी सीधी बात है। ये कर्म कटेगा नहीं कटेगा, मुक्ति होगी बंधन होगा क्या होगा, हमें क्या मतलब है बंधन से, क्या मैं मुक्ति मुक्ति से, क्या स्वर्ग से, क्या नरक से। भगवान नरक में राजी है तो हम नरक में, हम नाराज क्यों हैं? तेरी राजी है तो हमारे नरक बहुत आनंद की बात है, तुम राजी रहो बस, हमारे प्रभु राजी रहे, राजी है तेरी रजा में, तेरी आज्ञा उसमें राजी है। मौज बहुत हमारे मन के विरुद्ध होता है उसमें आनंद ज्यादा है, हमारे मन के अनुसार हो तो भगवान को लिहाज पड़ती है नहीं। साहिब संकोची पोची तो मति पोची क्यों करे, हम अपन किसा है भगवान को रखते बहुत मच। बात तो बताओ, इस बाधा क्या लगी? भगवान की मर्जी में बड़ी मर्जी में ला दी। शेर ने कहा था हमारा तो मन चाहे होता है सब, तो हमारा मन चाहे होगा, राम की चाहे सो करे, अन्यथा अस नहीं कोई, मुझे कर ही नहीं सकता, क्या बात है। इस वास्ते हर दिन मस्त रहो, करने में बड़ा सावधान, बिल्कुल संतोष देख देख पर हरिए, और सारे किरणे के ताई खूब कूप नहीं पड़िए, संतु देख देख पग धरिए, चलना करना बड़ी सावधानी से, बड़ी सावधानी से, कोई शास्त्र विरुद्ध क्रिया नहीं हो जाए, कोई शास्त्र विरुद्ध लोक विरुद्ध क्रिया नहीं हो जाए, कोई हमारी मर्यादा से विरुद्ध काम न हो जाए, करने में सदा सावधान रहो और होने में निश्चिंत रहो, प्रसन्न रहो, वो भगवान के हाथ में है, करना हमारे हाथ में है तो करना हाथ में उसी दम रहे सावधान, और भगवान के हाथ में रहे उसी चिंता करे ही नहीं। बहुत आनंद की बात है, भगवान को छोड़ रहे हैं, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशंक हो जाए, निशंक हो जाए। होगा तो भाई होना है सो ही हो, ये सो ही राम रचा का वो ही होगा, तो दुख कहे क्यों मुफ्त में बाटो उछाल मत हमारे, क्यों लगे लाग लगे जैसे काम करे तो बस इच्छा करे बस नहीं पूरी दुख पाओगे, थोड़ी सही तुम करे पहले से ही, बहुत मौज की बात है। बालक भूखा रहता है ना, माँ की चिंता रहती है, थोड़ा सो जाए नींद आ जाए तो जगह दे ले, बड़े भोजन करने की कर ले, सोता रहता है तो दूध ला ठीक ठंडा कर और पढ़ लगा ले, खा ले पी ले, पचवट पी ले, सो जा, माँ जी से हो गया, कोई बात अब कोई बात नहीं। बोलो चिंता माँ ने ज्यादा है बच्चे ने, चिंता तो माँ ने ज्यादा है, तो हमारी चिंता ठाकुर जी ने ज्यादा है, हम विचार नहीं करते, विश्वास नहीं करते, ठाकुर जी ने ठाकुर जी प्रबंध करते हैं, आप अपना प्रबंध पूरा कर लोगे? सब ठाकुर जी प्रबंध करते हैं, कितना काम करते हैं ठाकुर जी, जिस वास्ते वो प्रबंध करते रहे, अपने निश्चिंत रहे। मौज में बालक मौज में रहता है आनंद में, मेरे प्रौढ़ तने समझानी, बालक शिशु दास हमारी, हमारी दास मेरे साथ शिशु गई, करो सदा तिनके रखवाली, जीव बाले ही रखे माता, जैसे बालक का माँ रखती है ऐसे मेरे जो दास है उसकी मैं रक्षा करती हूँ। कितनी बढ़िया बात, जिम बाल ही रखा मैं था, बहुत हो गया मौज। दुनिया का एक बड़ा अच्छा है भगत, भगवान के भगत अच्छा है, अपने आजादी हो जाए तीनों में सुख। चाहना करे तो हम भी फजित हो जाए, भगवान के चाहना करता है। भगवान कहते हैं निज योग से आत्मा अनुभव है, योग से मैं वहामी, योग से मैं करू, तू चिंता मत कर। मां सुते दो बार गए गीता में, मां सुते संपदम देवी और मां सुते अंत में मोक्ष ईश्वर मां सुते, तू शोक मत कर। तब शोक क्यों करे थे, कोई कह शोक क्यों नहीं करते कि भगवान ने मना किया है, मना मना कर क्यों कर, मन मना कर दे भाई। भगवान का भगत और भगवान का कहना ही नहीं करते, किस कारण करोगे, किस करो बताओ। भगवान का मां सुना शोक मत कर, शोक नहीं करे भगवान का, नहीं शोक मत कर। किसी लड़के की शादी न हो इतना बन गए, किसी जा करके है शेठ से, शेठ क्या करे कन्या बड़ी के, पंडित जी चिंता मत करो, फिर चिंता क्यों करे, काम भी नहीं करे। शेठ कह दिया, शेठ कह दिया तुम्हें जरूर तो वो तुम ले लो, ये तो काम शेठ थोड़े करेगा, काम तुम करो, चिंता मत करो, क्या पैसा नहीं हमारे पास, ये चिंता मत करो। तो बस चिंता नहीं, काम करे मोल से पैसा करेगा, नहीं करेगा तो नहीं सही, करेगा तो सही, हर हाल में खुश है। तो भाई आजादी बहुत है इसमें।